wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia właśnie wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Obostrzenia, które mają zatrzymać trzecią falę pandemii, przedłużone w całym kraju. Najnowszy bilans epidemiczny to blisko 15 tysięcy zakażeń i ponad 600 zgonów. Stopy procentowe bez zmian. Bez zmian również raty kredytów w złotych. Przez kolejny tydzień uczniowie mają się uczyć zdalnie. Do 18 kwietnia szkoły, przedszkola i żłobki będą zamknięte. O przedłużeniu obostrzeń w całym kraju poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski zaznaczył, że otwarcie szkół i przedszkoli to priorytetowe kierunki luzowania obostrzeń. Pierwsze kroki, jakie będziemy wykonywali, przywracając normalność, to będą właśnie powroty do przedszkoli i powroty do klas 1-3. Żeby tak się stało, konieczne jest wyhamowanie trzeciej fali pandemii i zmniejszenie liczby zajętych łóżek covidowych. Szef resortu zdrowia powiedział, że ma nadzieję na otwarcie przedszkoli i powrót choć części uczniów do szkół jeszcze w kwietniu. Przedszkola w trybie zwykłym, a klasy 1-3 co najmniej w trybie hybrydowym. Bez zmian pozostają terminy majowych egzaminów maturalnych i ósmoklasisty. Matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej 3 tygodnie później. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ostatniej doby wykryto blisko 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 600 osób. Z powodu COVID-19 zajętych jest blisko 80% łóżek covidowych i respiratorów. Sytuacja w szpitalach i przychodniach jest bardzo poważna, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Jest dużo pacjentów w szpitalach głównie i na OIOM-ach. W przychodniach wydaje się, że może nieco mniej jest pacjentów zgłaszających się z zakażeniami, no ale w dalszym ciągu to jest duża liczba. Może ten napór chorych jest nieco mniejszy, ale jest w dalszym ciągu bardzo duży. Pod opieką lekarzy jest teraz prawie 34 700 pacjentów, ponad 3300 podłączonych jest do respiratorów. Lewica chce informacji rządu na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień. Miałby ją przedstawić szef Kancelarii Premiera na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy mówi, że minister Michał Dworczyk powinien odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących szczepień, m.in. o uruchomienie programu dla 40-latków czy dystrybucję szczepionek. To Sejm Rzeczpospolitej Polskiej jest tym miejscem, w którym Polki i Polacy muszą usłyszeć, jak realizowany albo jak nierealizowany jest Narodowy Program Szczepień. Dziś mamy do czynienia bardziej z Narodową Loterią Szczepionek. O program szczepień był pytany szef klubu parlamentarnego PiS-u, wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki. Padło pytanie m.in. o to, czy należałoby umożliwić rejestrację na szczepienia wszystkim chętnym. No chyba jeszcze nie, ale w miarę jak te dostawy będą regularne i duże, no to będzie można tak zrobić i to jest perspektywa jakoś przewidywalna tygodni czy miesiąca. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 6 800 000 szczepień. Europejska Agencja Leków potwierdziła, że istnieje związek między podaniem szczepionki AstraZeneca a zakrzepami krwi u pacjentów. Eksperci uznali jednak, że preparat może nadal być podawany, bo ryzyko powikłań jest minimalne. Przez ostatnie 2 dni ponownie zbadano zgłoszone wcześniej przypadki. Nasz komitet po głębokiej analizie uznał, że przypadki zakrzepów krwi po podaniu szczepionki AstraZeneca powinny być uznane za możliwe skutki uboczne. Mówiła szefowa agencji Imer Cook. Na 43 miliony osób zaszczepionych na terenie Unii i Wielkiej Brytanii powikłania wystąpiły u około 200 osób. 18 zmarło. Eksperci twierdzą, że zakrzepy nie zostały wykryte podczas testów klinicznych szczepionki. Przypuszczają, że może to być reakcja immunologiczna organizmu, choć dokładna przyczyna nie jest znana. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski uważa, że stopy procentowe w nadchodzącym czasie nie będą zmieniane. Jeśli chodzi o perspektywy stóp procentowych, to wydaje mi się, że przekaz ze strony Rady Polityki Pieniężnej jest jasny. Raczej czeka nas stabilizacja stóp na pewno do końca tego roku i być może nawet do połowy przyszłego roku. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na rekordowo niskim poziomie 1,1%. Dęblin będzie miał obwodnicę. Podpisano umowę na jej budowę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski mówi, że dzięki tej inwestycji kierowcy będą mogli ominąć centrum Dęblina.

Pora na trójkę. The point of this fucked up catastrophe. I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass. Oh. Kwadrans po godzinie 6 trwa narodowy spis mieszkań i ludzi, to nas, po prostu wszystkich Polaków i nie tylko, wszystkich, którzy przebywają na terenie Polski i gdzieś mieszkają. I ten spis trwa od 1 do 30 kwietnia. My jako publiczny nadawca Państwa informujemy, właśnie program trzeci ma misję. Tą misją jest Państwu powiedzieć, że trzeba się spisać. Trzeba, bo inaczej można dostać mandat nawet w wysokości 5 000 zł, a jeszcze jak się tam głupotna wpisuje, to 2 lata więzienia można dostać za to, także nie, tutaj nie polecamy. A ja sobie ten spis wypełniłem i tam są ciekawe pytania, na przykład o to, jakim językiem się w domu posługujemy. No i co? A jak ktoś napisze, że po czesku, to jak to sprawdzić? No jak? No deklaratywnie. Ja na przykład taki mam kaprys, że sobie w domu krecika oglądam i się uczę czeskiego. I co wtedy? No właśnie, szanowni państwo. Za chwilę pochylimy się nad tematem spisu powszechnego trochę szerzej. Nasz trójkowy rachmistrz spisowy porozmawia z jednym z naszych redakcyjnych kolegów, z kolegą redaktorem, szanownym Kirmuciem. Ciekawe, czy będą rozmawiali o tym, po jakiemu redaktor Kirmuć w domu między domownikami, w jakim języku się porozumiewają. O tym za moment. Najpierw Terrorystan, Farben Lere, program trzeci Polskiego Radia i 16 minut po godzinie 6. Codziennie rano, kiedy wstaję, jem śniadanie. Media mi mówią, że mieszkam w terrorystanie. Wciąż bombardują mnie fatalne wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A oglądam telewizję. Puchną mi oczy od tego, co tam widzę. Leje się krew, płyną puste słowa. Do władzy się szykuje partia pseudonowa. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. A ja się nie boję, nie i robię swoje. Po szóstej, ja mówiłem, że do 30 kwietnia trwa spis powszechny. Ja tak powiedziałem? Jeszcze w radiu to powiedziałem? Oj, niedobrze, panie Ciechański. Do 30 września trwa spis powszechny. Jak przy tym jesteśmy, to proszę bardzo, od 8 lat ten Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań od 8 dni trwa i po ulicach miast i wsi krążą rachmistrzowie spisowi. W Trójce też mamy swojego rachmistrza, a został nim... Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Różdżka mi dzisiaj magiczna nawala. Zrobimy to jeszcze raz. A został nim... Paweł Turski. Dzień dobry. Ze mną dzisiaj Michał Kirmuć, prowadzący m.in. w tonacji Trójki oraz Trójkowo-Rokowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, na co się piszesz? Widzę dużo dziwnych pytań, poważnych pytań, więc no zobaczymy, czy podołam. Czy 31 marca 2021 roku o północy mieszkałeś w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu, w innym niż mieszkanie pomieszczeniu, to może być na przykład pomieszczenie gospodarcze, w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, to może na przykład być dom studencki, a może w czymś jeszcze innym. No nie będę tutaj specjalnie oryginalny, ale zakładam, jak pamięć mnie nie myli, że w tym czasie, tak jak i przez ostatnie lata, w takim tradycyjnym warszawskim mieszkaniu. To jest dla ciebie miejsce stałe, czasowe? Od kilku lat jest to stałe, chociaż oczywiście mam nadzieję, że nie pozostanie do końca życia jedynym moim miejscem mieszkania. Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale w tej chwili i od paru lat jest to główne miejsce, w którym mieszkam. Powiedziałeś już od kilku lat, to ja już mogę przeskoczyć kolejne pytanie, bo kolejne pytanie to było, jak długo mieszkał pan we wskazanym miejscu, no jest krócej niż rok, albo rok lub dłużej, więc już rok lub dłużej zaznaczamy. Tak, zdecydowanie dłużej niż rok. Myślę, że mogę to zawęzić do jakichś 4 lat. Zabawimy się dalej w taki kanał, którego treścią główną jest wyposażenie domu, jak te domy wyglądają. Proszę podać liczbę pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym. Tutaj doprecyzuję. To jest każde z pomieszczeń o powierzchni co najmniej 4 m². Jeśli chodzi o pomieszczenia takie typowo mieszkalne, czyli salon, pokoje, są to 3 pomieszczenia. Tam jest w ogóle miejsce w tym twoim mieszkaniu na kącik muzyczny. Przyznam, że już od wielu, wielu lat okazało się, że niestety ilość zgromadzonych przeze mnie zarówno płyt, jak i instrumentów, które służą mi do pracy, jest tak duża, że nie dałoby się zmieścić w takim normalnym mieszkaniu, dlatego te rzeczy związane z muzyką przebywają w wynajętym innym pomieszczeniu, gdzie po prostu mogę tam się zamknąć i albo tworzyć muzykę, albo słuchać muzyki, więc tak, to jest wszystko poza pomieszczeniem mieszkalnym. Ze mną był Michał Kirmuć, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Niniejszym, jak już wiemy, jak redaktor Kirmuć mieszka, to dementujemy tutaj plotki, wcale nie mieszka w piwnicy, sami państwo słyszeli, ma okno. Dla ciebie teraz Mysłowic w Trójce, 21 minut po godzinie 6. Za chwilę Inhaler i Cheer Up Baby. Zespół Inhaler, który za moment usłyszymy, to syn pana z YouTube tutaj gra, także proszę słuchać uważnie. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo.

20 minut do godziny 7. O tej porze zazwyczaj w programie trzecim Polskiego Radia robimy przegląd prasy. Nie inaczej będzie dzisiaj, panie lektorze. Prasowanie w Trójce. Na początek dział sportowy dzisiejszej Gazety Wyborczej. Euro 2020 tylko z kibicami na stadionach. Kłopot z zapewnieniem UEFA, że podczas Euro 2020 wpuści kibiców na trybuny ma Dublin. Może stracić status miasta gospodarza turnieju. Jeżeli tak się stanie, dwóch zaplanowanych tam meczów nie rozegra, uwaga, reprezentacja Polski. Pomysł UEFA, by rozgrywać Euro 2020 na 12 stadionach w 11 państwach, już przed pandemią był karkołomny, a teraz w sytuacji, gdy podróżowanie po Europie jest utrudnione, a w poszczególnych państwach obowiązują różne przepisy dotyczące możliwości oglądania meczów na stadionach, określenie karkołomny już nie wystarcza. Jak to się skończy? Analiza w dzisiejszej Gazecie Wyborczej wykonana przez pana Marcina Wesołka, który tutaj pisze, że mistrzostwa mają być rozsiane po całym kontynencie, rozumianym nawet szerzej niż nakazuje geografia. Od Hiszpanii po Azerbejdżan. Jak to Euro 2020 się odbędzie, to tam państwa odsyłam. To jest ostatnia strona dzisiejszej Gazety Wyborczej. Teraz dziennik Gazeta Prawna, który mam w ręku. Polacy w top 5 najdłuższego e-nauczania. Jak tutaj czytam, jesteśmy w światowej w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o czas zamknięcia dzieci w domach, wynika z danych UNESCO. Nasi uczniowie mają już za sobą ponad 35 tygodni zdalnej edukacji. Dłużej poza szkołą przebywali tylko ich koledzy z Macedonii i były to 43 tygodnie. Bośnia i Hercegowina, Słowacja oraz Łotwa również po parę tygodni dłużej niż my. Szkoły są gotowe na powrót uczniów, mówią ich dyrektorzy. No oczywiście, no przecież co, drzwi są, dzwonek jest, ławki są, nie wiem, co miałoby być niegotowe, nie rozumiem, ale są dumni, bo są gotowi. Jak tłumaczy podczas konferencji prasowej minister zdrowia pan Adam Niedzielski, na powrót do szkół mogą na razie liczyć tylko uczniowie klas 1-3 i być może nastąpi to pod koniec kwietnia. Zatem tutaj szczegóły, strona 5, A5 konkretnie, dział krajowy dziennika Gazety Prawnej. Po szczegóły wszystkich rodziców odsyłam tam. Właśnie. O, przepraszam, na panie mikrofonie najmocniej, ale to Gazeta Rzeczpospolita uderzyła w mikrofon, gdzie w dzisiejszej Rzeczpospolitej mamy, to ciekawostka, przykuło to mój przenikliwy wzrok, mianowicie nie będzie kar za słowa cukierek albo psikus. Głośna petycja, nie wiem, dowiaduję się o tym teraz, ale głośna petycja przewidująca surowe sankcje za obchody święta Halloween trafiła do kosza w Sejmie. A brzmiało to tak. Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu, podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 zł lub karze ograniczenia wolności. Taki był pomysł. Dobrze, te 6-letnie dzieci od razu w kajdanki i do widzenia. Co to będzie, że mi w drzwi będzie pukał i cukierki chciał? To jest w zasadzie wymuszenie rozbójnicze, rzekłbym. On mi grozi. Nie będzie tak. To i dobrze chyba. To w dzisiejszej Rzeczpospolitej szczegóły tego wspaniałego przedsięwzięcia, oddolnego chyba. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy to był pomysł. Na koniec dzisiejszy Super Ekspres, w którym mamy... Pani Elwira Make nie próżnuje. Gwiazda uczy się grać na ukulele. Jest zdjęcie pani Elwiry Make z nożem. To nie wygląda jak ukulele. W ten sposób się pani nie nauczy, tylko podpowiadam. Natomiast mnie tu co innego zastanawia. Kim jest pani Elwira Make? Nie wiem, ale pani Elwiro, nożem na ukuleli pani dużo nie zagra. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7 na antenę radiowej Trójki. Wykona go mój redakcyjny kolega Mateusz Drozda. Teraz Świetliki i Finlandia w Trójce. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata. Papieros nie będzie tak smaczny, a wód matka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Lata. 12 minut do godziny 7. Zabierze nas teraz na wycieczkę nasz wspaniały redakcyjny kolega Marek Zalewski. Proszę Państwa, to, że dzisiaj o rady pytamy wróżbitów, doradców i specjalistów, to dzisiaj, ale dawno temu wszystkie drogi chcących poznać przyszłość wiodły do greckich Delf, gdzie urzędowała słynna Pytia. Powstały tam słynne świątynie, antyczne miasto i nagromadzono wielkie skarby. Jak Delfy wyglądają dzisiaj i czy na pewno ciągle zachwycają? O tym w cotygodniowym felietonie podróżniczym opowie Marek Zalewski. Kto dziś wiarygodnie przepowiada przyszłość? Postanowiłem poszukać odpowiedzi na to pytanie u delfickiej Pytii. Wyruszyłem z Aten autostradą, nieco okrężną drogą i najpierw dotarłem do słynnego przesmyku. Ukryta za krzakami zamajaczyła mi przed oczyma tablica z nazwą Termopile. Stoi tu i dzisiaj Leonidas, tyle że z brązu, ubrany jedynie w hełm, a napis pod nim, słynny jak sama bitwa, przypomina o męstwie Lacedemończyków. Stąd już w góry, w poszukiwaniu śladów wyroczni, było bardzo blisko. Las gęstniał, droga zaczynała się wić, a gaje oliwne za oknem zamieniły się w piniowe zagajniki. Pierwsza ukazała mi się świątynia, sanktuarium Ateny Strażniczki. Stojące do dzisiaj trzy kolumny są jednym z najsłynniejszych greckich symboli architektury. Ale ruiny świątyni ogląda się zwykle z oddali i dalej droga wiedzie pod górę do sanktuarium Apollina. To był właśnie antyczny pępek świata. Miejsce, gdzie krzyżowały się wszystkie drogi, gdzie trzymano największe skarby i gdzie pytano o to, co nastanie. Tu właśnie, odurzona narkotycznymi oparami wyrocznia, wprawiona w trans, bełkotała swoje przepowiednie. Kapłani, których mieszkała w Delfach ogromna grupa, tłumaczyli je na zrozumiały język. Ich słowa mogły rozniecić wojny, pomagać zawierać sojusze albo skrócić o głowę wrogów. Sława wyroczni sięgała daleko poza państwa greckie. Tyle miała pracy, że nawet dobrano jej współpracowniczkę. Nic dziwnego, że skarbiec delficki był największy w całej Grecji i tym samym niezwykle mocno strzeżony. Po ciężkiej pracy na wyroczni i kapłanów czekały przedstawienia w teatrze, zawody sportowe w gimnazjonie, czy wreszcie śpiewy artystów. To tu właśnie znaleziono najstarszy na świecie zapis nutowy. Dzisiaj przewodnicy pokazują przyjezdnym co najmniej dwa kamienie, które miały stanowić antyczny pępek świata. Jeden w ruinach świątyni, inny w przepięknym muzeum. W nim też zachwycałem się greckim sfinksem, złotem ze skarbca, czy innymi wotami, które podobnie jak dzisiaj składane były kiedyś u stóp ołtarzy. I chociaż obok tych wspaniałych miejsc żyje współcześnie maleńkie miasteczko ze swoimi tawernami, zaułkami pełnymi bawiących się dzieci, a nawet widokiem morza z górnych pięter domów stojących wyżej, to magia i historia tego miejsca wydawała mi się tak nierzeczywista, że chyba nie potrafiłbym tam zamieszkać. Nawet starożytne orzeźwiające źródła Kastalii, wokół których zbudowano Delfy, nie byłyby w stanie zatrzymać mnie w tym miejscu na dłużej. Historią, jak wybornym trunkiem, należy delektować się w odpowiednich proporcjach. Od przybytku może nam się łatwo zakręcić w głowie. Marek Zalewski i jego podróż do Delf. Bardzo dziękujemy i Marek Zalewski z kolejną wycieczką wróci za tydzień w kolejny czwartek w swoim stałym cyklu podróżniczym. Teraz w Trójce brakuje 9 minut do 7 i utwór Kaśka w wykonaniu zespołu Oregano. Bo Kaśka nieodpowiedzialna. Bo Kaśka sztaba ma. Trójka. Program trzeci.